Goodbye.

الله في حياتنا بارك الله في حياتنا زادك الله صحة وأنجينا بارك الله. Wait. کدھر بھی آپ کو نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جدھر رہتا ہے Thank you. ادب ٹھیک ہے جذبات بارک اللہ یا اخی

اگر نمبر ہم لوگوں کا نمبر نہیں بھی اٹھائے نا آپ میسج کر دیں، ہم آپ کو خود فون کر دیں گے. کبھی کبھی کلر نہیں آتے ہیں نا روڈوں پہ. ہم لوگ صبح تک نہیں ہیں. آپ کدھر ہیں لیا؟ اپنا نمبر دے مجھے. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.